کہ روڈوں پہ جو محفل نعت ہوتی ہے اور اس میں سننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ لوگوں کی گیلریوں کے نیچے لگے ہوتے ہیں اور بہت دور دور تک ہوتے ہیں. اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے نعت خوانوں کے لیے بھی, اور جو منعقد کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, میرے دل کی بات کیا. اس کا میں بہت مخالف ہوں اس امر کا, اور یہاں تک کہ ہم نے تو اپنے چوک اجتماع ختم کر دیا تھا. نہ چوک اجتماع مت نام رکھو, مسجد اجتماع کرو. پھر علماء نے ہم کو سمجھایا اور بولا کہ آپ کا کام دوسرا ہے اور اس احتیاط کے ساتھ آپ کرو, پھر رات کو جلدی نپٹ جائے. یہ بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم کو ضروری نہیں ہے, محلے گلیوں میں لوگوں کو تنگ کرنا کوئی ضروری نہیں, میدانوں میں اجتماع کرو. اب وہ زیادہ تر اپنے اجتماع میدانوں میں ہوتے, یا چوک اجتماع بھی ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ تکلیف نہ ہو. جس سے نعت خوانوں کی تو ایک سے ایک مثال ہے اس میں نعت خوانیوں کی, کہ جس طرح لوگوں نے مطلب شکایتیں کی ہیں, مریض تڑپ رہا ہے, اگر بیٹا آ کر کہے کہ میرا باپ بیمار ہے اور آپ مہربانی کر کے اکو ساؤنڈ بند کریں, تو جواب کیا ملے گا بتائیں؟ یہ منکر ہے, منکر نعوذ باللہ من ذلک. حالانکہ سونا بیچاروں کا بنیادی حق نہیں ہے. مریضوں کو تکلیف, بوڑھوں کو تکلیف, بچوں کو تکلیف, دودھ پیتے بچوں کو تکلیف. اور بچوں کو تو بچہ ہے نا, اس سے کون اجازت لے گا؟ آپ جیسے آپ نے گلی میں نعت خوانی کی, آپ بولو ہم نے سب کی اجازت لے لی ہے, کوئی نہیں, کوئی کچھ نہیں بولتا, کوئی تکلیف نہیں ہے. کوئی تکلیف نہیں, ایک نے آپ کو بولا نا کوئی تکلیف نہیں, اس کو واقعی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے گھر میں جو دادا جان پڑے تھے بوڑھے, ان کو پوچھا تھا, اگر پوچھتے بھی تو دادا جان اگر بولتے بھی کہ مجھے نیند نہیں آتی, دادا بڈھے چپ کر آقا کی ثنا خوانی کریں گے, تو بےچارا وہ کس کو جا کے فریاد کرے. اس طرح بعض اوقات اموات ہوئی ہیں, اموات نعت خوانیوں میں, راستے نہیں ملے. عاشقان رسول کس کو راستہ دیں گے؟ اگر وہ گڑبڑ کرے گا تو اس کو جلدی پہنچا دیں گے, جو بقیہ سانس ہے وہ بھی اندر ہی رہ جائیں گے. جب نعت خوانی ہوتی ہے روڈوں پہ دادا گیر کھڑے ہو جاتے, گاڑیوں کو روکتے, کس بے دردی سے ان کا رخ موڑتے. یہ سارے مطلب اپنے دیکھے والے تماشے ہوتے, سارے عاشقان رسول ہیں. نعت خوان سرکار کی سنو, غلام ہے, تبرک ہے, اللہ سبحان اللہ. مگر یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کا کون حساب دے گا قیامت؟ تو بہرحال یہ کہ نعت خوانی, میرا مشورہ یہ ہے کہ مسجد میں ہو, کیونکہ نعت خوانی ہر نعت خوانی میں اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی کہ مسجد میں نعت سما سکے. مسجد میں ہو, مسجد کے بے شک اسپیکر کی ترکیب ہو اور اس طرح ہو کہ محلے والوں کو تکلیف نہ ہو. زوردار اکو ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر جگہ ضرورت نہیں ہوتی, بعض جگہ ہوتی ہے, ہر جگہ نہیں ہوتی. گھروں میں ہو, اگر مسجد میں نہیں ہوتی, گھر بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, اب یار 35 آدمی نہیں ہے اور آپ نے پورا روڈ گھیر رکھا, دیکھ آپ نے بھی دیکھ, میں نے بھی تماشا دیکھا. گیدرنگ دکھانے کے لیے کرسیاں بچھاتے ہیں, کرسیاں جس نے بچھائی اس کا مطلب یہ کہ یہ بندے جمع نہیں کر سکتا. ایک کرسی 10 آدمی کی جگہ گھیرتی ہے تو وہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کرسیاں خالی پڑی ہوتی ہیں. اچھا نعت خوان پڑتا ہے تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں, اور یا وہ لیٹ آنے والا تو لوگ لیٹ آتے ہیں, وہ پڑھ کے ادھر سے گیا یہ ادھر سے گیا, پھر چند افراد لگے رہتے ہیں, مائک کھلا ہوتا ہے اور کسی کی مجال نہیں ہے جو ان کو روک سکے. یہ سارے یعنی کہ گناہ کے کام ہیں اور لوگوں کی سخت دل آزاریاں ہیں, اور اس سے اللہ اور رسول نے راضی نہیں ہونا. اس طرح لوگوں کے دل دکھا کر ہم عاشق رسول نہیں بن سکتے, ہم جنت کو نہیں پا سکتے. اللہ بے حساب بخشنے والا, وہ کرم سے بخشتے اور بات ہے, لیکن ان کاموں میں ثواب کا استحقاق نہیں ہے, ہم ثواب کے حقدار نہیں ہوتے. تو یہ رسمی معاملات, تو ان کو تو بند ہونا چاہیے. ہم نے اپنے اجتماعات کو تو کافی کوشش کی ہے اس طرح سے بچانے کی, یہاں تک کہ ککڑی گراؤنڈ میں جو ہوتا نا, اس کو بھی میں نے اس بار تو خاص تاکید کی تھی کہ اس کے مائک کرو ککڑی گراؤنڈ کی طرف, لوگوں کے گھروں کی طرف نہ, بھلے بڑی رات ہے لیکن اب کینسر کے مریض کی ساری راتیں بیچارے کی ایک ہی ہے, جس کو نیند ہی نہیں آتی, یا جو اتنی ساری نیند کی گولیاں سو کر ہارٹ کا مریض پی کر لیٹا ہے, وہ بےچارا, وہ بوڑھا, وہ ضعیف, پھر گھر کی خواتین, وہ کون سی ہماری اجتماع ذکر اللہ میں اگر انہوں نے بیٹھنا, وہ بھی تلاوت کرنے کی حقدار ہے, نوافل پڑھنے کی حقدار ہے بڑی رات ہے. چھوٹے بچے جو چوک پہ جاگ جاتے ہیں اور رات بھر پھر نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں اور چیختے رہتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ بڑی رات ہے. تو اس لیے نہ بڑی رات نہ چھوٹی رات لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو اب تو میں الحمدللہ مزید اپنے گیدرنگیں کم کروں, گیدرنگ کم کرو اور تقسیم کرو. یہاں تک کہ ہم نے اپنا ہفتہ وار اجتماع دو کر دی, فیضان مدینہ اور باہر مدینہ اورنگ ٹاؤن. اور میں نے ان کو بولا ہے کہ 12 اجتماع کرو یار باب المدینہ میں جمعرات. ہم تقسیم, ہم نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا کہ اتنی گیدرنگ لوگوں سے کیا لے رہے, اللہ سے اللہ دینے والے. تو اب فیضان مدینہ میں جو لوگ آتے تھے نا الحمدللہ ہے نا, دونوں کو اگر جمع کریں گے تو بڑھ جائیں گے, اتنی لوگوں تک ہمارا پیغام بڑھ گیا نا پوچھنا. الحمدللہ انشاءاللہ 12 اجتماع کریں گے. 11ویں شریف کی اس بارہ اجتماع جکرونا 5 مقامات پر ہوا آپ نے باب المدینہ میں تقسیم کر دیا. حیدرآباد سے مجھے فون آیا تھا, ویسے ہی بات ہوئی تھی, تو میں نے کہا شاید وہی اسی دن کو آیا تھا جب کوئی بات ہوئی تھی, ان کو بھی میں نے ترغیب دلایا تھا, انہوں نے اسی دن دو کر دی ہے نا, دو جگہ. تو بڑھاؤ, کیونکہ ہر آدمی یہاں آ بھی نہیں سکتا نا اتنا سفر کر کے, بڑا شہر ہے تو جگہ ان کے محلوں میں ہوا تو اس بار نے بولے یار اپنے علاقے میں اس کو کامیاب بنا. آپ کا فائدہ ہے, نقصان نہیں. تو کم پھر اسپیکر لگیں گے, لوگوں کو تکلیفیں کم ہوں گی, روڈ کم بند ہوں گے. تو اس لیے یہ مستحب کام ہے, اس کی وجہ سے یہ فتح و رضویہ شریف میں ہے کہ جزیہ, بالکل اسی کا جزیہ ہے. کہ سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے وہ بازار کے بیچ میں اس نے نعت خوانی کی اور 5 روپے وہ اپنی فیس لیتا ہے نعت پڑھنے کی. اس دور کا تھا وہ, تب 5 روپے اب تو کیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ بازار میں بیٹھے نہیں بیٹھے, اعلیٰ حضرت یہ تو پوچھو کہ بازار میں اس طرح بیٹھنا کیسے, کہ لوگوں کی آمد و رفت میں. آپ نے فرمایا کہ یہ حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں, سے عام روڈوں پر, چوراہوں پر, بازاروں میں, اسی جگہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے, حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں اور یہ ناجائز ہے. تو ہماری ناخوانی تقریباً ایسی ہوئی ہے, آدھی گلی میں ہو سکتی ہے, آدھا رستہ اگر سب نے چھوڑ دینا تب بھی لوگوں کو سر نہیں, یہ پورا روڈ بند کر رہا ہے. اور ابھی جو ہے ناخوان تو جھومتا ہوا 1 بجے آئے گا, لیکن سرے شام روڈ بند کرتے ہیں. یہ تماشے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, اس گناہگار نے تو بہت دیکھے ہیں تماشے, شام سے روڈ جام, بالکل کسی کے مجال نہیں. اور یہ روڈ جام کون کرتا ہے پتا ہے؟ آپ جیسے نہیں کرتے, آپ کو تو دھکا مار کے رکشے والا نکل جائے گا, وہ بھی کم نہیں ہوتا. وہ دادا گیر کھڑے کیے جاتے ہیں, ہر ایک آدمی کام نہیں روڈ گھیر رہا. اب یہ دادا گیر اور بدماش یہ ہماری نعتخوانیاں کرتے ہیں, تو ہماری کتنی بدنامی ہے, دشمنوں کو کتنا موقع ملتا ہوگا, کفار کتنا ہنستے ہوں گے اگر پتا چلتا ہو. سب سمجھنے کی بات ہے, اللہ کرے دل میں اتر جائے بات. تو آپ مل کر کرو گے نا, کہ میں روڈ پہ آؤں گا ہی نہیں, گھر میں ہوگا تو میں آؤں گا. خلاص, آپ کی جس کو ضرورت ہوگی وہ کرے گا گھر میں یا مسجد میں.